Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Trong chương trình tu học tụng trì thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni, chúng con hướng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tay cầm nhẫn liễu, tay cầm bình dương thị, tẩy tịnh nước cam lồ cho củ quyền bảy họ chúng con được ân chiêm công đức. Các Phật tử với tâm nguyện giải trừ hoàng gia trai chủ bệnh tật, tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Ra sa lời và sa vật sa và ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ.

Ya, ya, ya.

Yeah, that one. ya ba lo ve ve na ba na na ta ba ra mo na na na de ni ma ba na sa me ta ba ta do yu ba na de yam ta ba ra na na ma ba ya ma ba na do ka de ta na ba lo ve lo ka de ya na de ye ni ma bo de ta ta ra ba ba ma na ma na ma e ma e de ta yu ku na lo lo ke ma lo lo lo lo ba ya ya de ma ba ya ya de ta ba na na de de de ta ba ra ya ya ra ya na ba ba ba ba na mo ke de ye ye ta na na na na sa ma na sa ba ba sa ba sa ma Yeah, that's why.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, mama. bồ đề tát đà bà ma ma ra ma ra ma e ma e di đà yết tu lô lô kim mông tu lô tu lô bà sa ya di ma bà sa ya di na ra na ra di di ni sa bà sa ya ya ra ya na ma ma ma ma na bồ đề tê ye ye na na na ra sa qua ra sa lai ra sa qua sa qua ra sa ya hu lô hu lô ma na hu lô hu lô e di đà ra đà ra đà di đà di đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra đà di đề di sa mi na ma ya ma ra ta ba ra ta đà ya ta ba ba Yeah. đăng kia ca ya ta